Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Карцевічы, што пад Нясвіжам, пагаварыць пра далёкую Сырію. Сырія. Сёння гэта слова выклікае толькі адну асацыяцыю – вайна, ахвярамі якой ужо стала больш за 350 тысяч чалавек. Дзясятую частку гэтай страшнай лічбы складаюць дзеці. Але вайна ў Сырії – вайна далёкая, вайна малазразумелая. Колькі рэлігійных і нацыянальных груповак там ваююць, і хто паміж імі саюзнікі, і хто ворагі, не ўсякі аналітык і палітолях разбярэцца. Але ў Беларусі ёсць людзі, для якіх Сырія краіна не чужая. Людзі, якія там працавалі, якія аддалі Сырії частку свайго жыцця, і для каго назвы гарадоў Алеппа, Дамаск, Латакія гучаць як нешта знаёмае. І сённяшнія тэлевізійныя карцінкі гэтых гарадоў глядзяцца гэтымі людзьмі зусім не так, як астатнімі беларусамі. Такіх сырійскіх беларусаў нямала. Я пагаварыў з некалькімі з іх, спрабуючы зразумець, як можа аднойчы ўсё ўзарвацца. Першы мой суразмоўца Уладзімір Бруй, былы настаўнік ангельскай мовы з вёскі Карцевічы, што пад Нясвіжам. Бруй – ідэальны настаўнік, які не толькі вольна валодае ангельскай і французскай мовамі, але і можа з уласнага досведу растлумачыць, што такое добра, а што такое кепска. Адукаваны, інтэлігентны, начытаны. Уладзімір Бруй працаваў некалькі гадоў перакладчыкам у Сырії на пачатку нулявых. Калі я скажу слова Сырія, так, што вспамінаецца найперш, якія асацыяцыі з гэтым словам? Прыемныя, непрыемныя? Большасцю, зразумела, прыемныя. Большасцю прыемныя. Это безумоўна неверагодныя, бясконцыя такія працяглыя пляжы, такі роўнікі пясочак такі прыемны. Вось. Але на гэтых пляжах не прыбіральні. Інфраструктура нулявая. Там, я чу, і лезе японцы, пабудаваць які отельчык на беразе, там нешта там. Не, таму што Хафі сказаў, што мы закрытая краіна, мы беражом сваю культуру, ніякіх тут шведаў тут нам не трэба. Другое што, ну, хоць і гарачавата, але холаду ж няма практычна. Тоже было вельмі прыемна. Ну, людзі, з якімі я працаваў, для мяне самае галоўнае было, што былі разам вернікі, мае такія, як я іх лічу, сапраўдныя евангельскія хрысціяне. Уладзімір Бруй – актыўны вернік нясвіжскай царквы веры евангельскай. І ў Сырії ён у сваёй веры не застаўся самотным. Трапляў я ў царкву баптысцкую, евангельскую. Яшчэ была царква такая цікавая, пару разоў я там пабыў. У англіканскай царкве, пратэстанцкая, ну, такого накірунка божзе, як людзі кажуць, пакланяюцца жывому Богу. Это было вельмі прыемна, таму што вакол гэтая грымота, ноччу могуць цябе падняць у 3, у 2 гадзіны, тыя не так як раней там спявалі, які мудзіны, здаецца, звалі. А там просто дынамікі 100 ватныя, як дамы ж там сцены трасуцца ад іхніх гэтых спеваў. Вось. А ўсё-такі хрысціяне. Гэта там людзі, якія належаць да больш такога высокага кола, да больш адукаваных, там інжынеры, інтэлігенцыя нейкая, выкладчыкі і так далей, у царкве ўжо былі. А там тога падзелу я там не зразумеў, што прывяло да сённяшняй вайны. А лавітаў я там трошку распытваўся, яны былі як, ну, вельмі падобныя да нашых праваслаўных. Што галоўнае, што ўсё можна. Можна выпіць, можна тое, можна сёе, там прыйці праспаядацца і так далей. А ўжо гэта былі людзі даволі строгіх такіх паводзін, хоць яны гандляры, але не лгуны. Ну, гэта я маю на евангельскія хрысціяне, якія са мною былі побач. Вельмі рады былі, шмат запрашалі мяне ў свае дамы. працавалі перакладчыкам? Гэта быў праект 20 плацін. Даследаванні, перш за ўсё геалагічныя, гідрагеалагічныя вяла маскоўская кампанія Совінтэрвод. Ужо ж Савецкага Саюза не было даўно, але кампанія захавала такую назву Совінтэрвод. Ось там ішлі так, першая фаза даследаванні, другая гэта выпрацоўка праекта і трэцяе будаўніцтва. Да будаўніцтва нашых там не шмат так далучалі, таму што яны там сваімі сіламі ўжо больш рабілі, і ўзрыўнікі іхнія там, і будаўнікі, і так далей. Наколькі сірійцы працалюбівыя людзі? Ну так, я вам скажу, як гэта элементарна, так вядома ўсяму свету, чым цяплей у краіне, тым ж людзі менш працавіты. Тым больш яны шукаюць не як папрацаваць, а як схавацца ў цянёк. Фізіялагічнае такое, лёгка вытлумачальнае такое. Але працавалі, я вам скажу, што такая тоже элементарная рэч. Калі плацяць, людзі працуюць. Яны там вязалі гэтую арматуру, ставілі апалку, там шмат бетонных работ было, працавалі. Харчаваліся яны на маіх вачах не вельмі так. На абед нейкая там ляпёшка, печана гэта з мукі, і там жменька нейкіх алівак салёных, горкіх. Зараз, гледзячы на разбомбленыя кварталы гарадоў, на друз і руіны, цяжка паверыць, што яшчэ зусім нядаўна гэта было, можа, і не квітнеючая, але досыць прамыслова развітая краіна. Там бы іх прамысловасць была, табачная фабрыка, напрыклад, цукровы завод. Шмат чаго было такога блізкага да нашых беларускіх рэалій. Што вы можаце сказаць пра іхнія гарады? Дамаск, Алеппа. Ну, ва ўсіх на слыху горад Алеппа. Там крэпасць, можа, 2000 гадоў і ўзрост. Неверагодна прыгожы такі аб'ект. Я вам скажу, гэта, мусіць, спадчына такая, занесеная там у аналы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ці ЮНЕСКА. Ну, гэта прыблізна па памерах, як наш Мінск, каля 2 мільёнаў жыхароў. Але сёння, як я гляну, такі жута прабірае проста неверагодны. Усё знішчана, як той Сталінград на здымках, ці той Мінск 44-го года. Гэта нешта неверагоднае. Проста думаеш, гэта дзе трэба было тому амерыканскаму ці італьянскаму рабочаму колькі выпрацаваць, колькі яму трэба было заплаціць, каб усё гэта упала на гэтае лепа і ўсё зраўнавала там літаральна зямлёю. У асноўны кварталы такія, ну, у некаторым аддаленні ад цэнтра горада, яны былі такія звычайныя дамы, ну, толькі там зацяпленнем, трошку там прасцей, не такія, можа, сцены там масіўныя трэба было будаваць. Такія больш такого еўрапейскага кшталту, там, паўднёваеўрапейскага. Пяціпавярховікі? Асноўна так. Гарады не брудныя? Уже як браць Мінск, то безумоўна бруднейшыя. А як браць Баранавіч, якія ці Слуц, то можна так нешта і трохи і блізка. Яны стараюцца правы прыбіраць. Я вам скажу, сірійцы, вот такі цікавы момант, не любяць яны, як кажуць на іх арабы. Як аўстрыйцы, не вельмі не любяць, як, да іх устрымаюць як немцаў. Яны, мы сірійцы. Мы сірійцы. Ну, сапраўды, ведаць, такая культура. Ну, там нема балета там, ці там оперы, это зразумела. Але ўсё-такі яны чыстыя такія, яны так прывабна даволі адзетыя. Жанчыны, это рэдка, калі ўбачыш у гэтай паранжы, там эту ўсю закрытую, і такія, канешне, сустракаюцца. Адчуваеш сябе вот на поўдні Еўропы, Медытэрэйнэн, это як гэта, міжземнаморская культура такая, да. Любяць вельмі золата. Я вам скажу, такая цікавая успамін. Шафёр нашага аўтобуса, які вазіў нас на пляж, там на экскурсіі розныя, у Пальміру, напрыклад, ездзілі далёка. Так у яго ў роце не было паловы зубоў. А жонка, якая сядзела побач з ім, у яе рукі чуць не ад да локцяў былі ў залатых бразалетах. Цікавая такая карціна. Наколькі гарады бяспечныя? Вот у той момант, это якраз толькі-толькі памёр Хафіз Асад, бацька, Башар Асад прыехаў з Англіі, заняў яго месца. Яшчэ ўся тая дысцыпліна, яна была ў поўным ходзе. Я вам просто прывяду прыклад. Я звяртаюся там з балітвы, ці некае служэнне ў царкве, ці да сяброў. Я спакойна магу адзін, магу там, як няма каго там са мной побач, то і адзін. Праводзілі мне там той жа брат Муса частенька, мы разам з ім хадзілі. І я іду па вуліцы, перада мной там такая зграечка юдакоў там ці падлеткаў, там 15 год, 18. я не спыняюся, я не шукаю, дзе абысці гэты квартал, я іду роўна пасярод гэтага натоўпу і толькі кажу: «Шабаб, масаль хэйр, там добры вечар, юнакі». Яны там мне: «О, Русі Хабір, там нешта загавораць са мною». Я пайшоў. Уявіце сабе, то ў Мінску 2003 года, ці яшчэ дзе, неверагодная карціна. Но за ўсім гэтым стаіць страх. Жудасны такі страх. Значит, што я вам скажу, што сам бы там уже не бачыў, але мне ўжо там мае сябры сірыйцы расказы, там каля порта, недалёка, стаяла гэта будыніна іхняга мухабарата. Ну, накштал нешта КДБ нашага. Мухабарат там ўсё кантралюе. Не толькі там гэтыя самыя, хто там ворагі, ці хто на прэзідэнта там што недобрае скажа. Такога там не было. Это ўжо вычышчана была цалкам такая з'ява, каб нехто там супраць ураду ці. Але што я вам скажу, што там, значыць, ніколі не закрываліся вокны ночью, як і ва ўсіх арабскіх дамах. Ночью трэба, каб прахалода ішла ў пакоі. Днём зімой, наоборот, вокны раскрыты, каб цяпло ўваходзіла. І там цэлымі начамі адтуль з гэтых вокнаў ляцелі дзікія, жудасныя крыкі людзей, якіх там хто за што катаваў, там ніхто не ведаў. Вот. Гэта была такая спецыяльная, як бы сказаць, кампанія ці там палітыка, каб людзі баяліся, каб разумелі, што ніхто з імі цырымоніцца не будзе. Просты прыклад скажу вам. Два там угон аўтамабіляў у год. У Латакі, там дзе жыхароў пад 800 тысяч, тоже гарадоў такі ў Беларусі не так много, да? І там што? Вось, напрыклад, тэлефон у паліцыю, што там абрабавалі магазін, там ці узламалі-то нешта. Паліцыя тут жа акружае гэты квартал. Усі, хто трапляе пад руку, хапаюць, кідаюць там закці, як там называецца. Прывозяць у паліцыю, б'юць іх так, пакуль гэтыя паліцэйскія маюць сілы не стоміцца, ім гэта не абрыдзе. Б'юць да гэта. Всіх. Усіх у падрад, абсалютна. Значыць, раніцаю уже стомяцца паліцэйскія, там задрэмлюць. Гэтыя ўжо хлапчукі, там тавінакі, якіх там пахапалі. Значыць, яны паведамяць бацькам, прыходзяць бацькі і гэтых сыноў сваіх выкупляюць. Усіх выкупляюць, вывозяць, мыюць, там абмываюць, лечаць. А ўжо па каго не прыходзяць, тыя ўжо ідуць, нясуць адказнасць за ўсё гэта. Это подобно на супрацьпартызанскія акцыі. На горад чуть не мільён жыхароў, два угоны аўтамабілі ў год. Уже там я там за дзеўчыну паб'юцца, там ці нават нажамі там адзін аднаго там патолкуць. Это уже трошку другая справа. А так мухабарат займаецца, як там аддзел там маральных паводзін, ці як там называўся, ну той, што па-руску нравственная паліцыя. Там і дрэва спілаваць трэба, і дазвол браць, там это ўсё. На заводзе ён сядзіць, мухабаратчык, і дырэктар ходзіць у яго калені дрыжаць, каб там правільна перад ім пайсці. Перад гэтым асабіста. Перад гэтым асабіста. Цікавая такая рыса этого жыцця іхня. Тады ў паветры пахла вайной ці не? Не. Ну я вам скажу, што нешта вось такое, от як мы больш прывыклі ўсё-ткі да нашага такого цывільна-еўрапейскага ладу жыцця, мы адчувалі некую напружанасць. Можа, паміж тымі шыіты і суніты, можа, дзесьці штосьці. Нешта так падспуднае, но недзе не ішло, так, толькі духовна, так, можа бути. Але ўсё было, я говорю, так прыціснута ўладай, вот, жудасною такой дысцыплінай. Можа, не жудасная, можа, не добрая, можа, не патрэбная, это, можа, не так. А ці не з гэтай дысцыпліны, ці не з гэтага гвалту і нарадзілася гэтая вайна? Ну, сучасная сітуацыя, от я і думаю, можа, знаеце, як гэта браць і нешта спрасоўваць, сціскаць, сціскаць, потом яно можа, эта пружына спрацаваць у зваротны бок, можа, штосьці такое. Уявіце расчыненыя вокны беларускіх пастарункаў і аддзелаў КГБ, з якіх сярод ночы даносяцца крыкі і стогны тых, каго катуюць. Карціна неверагодная. Беларусь у параўнанні з Сырыяй проста ўзор дзяржаўнай гуманнасці. Але каб выклікаць поўную агіду і нянавісць да кіроўнай верхушкі, трэба дзейнічаць менавіта так, як сырыйскі Мухабарат. Страх, як бачым, не самы надзейны сродак для захавання ўлады. Ну, у натуры людзей, для мяне, напрыклад, усялякі аналіз, усялякі дыягназ вельмі просты. Як чалавек жыве ў страху Божым, Як чалавек разумее, што Бог хоча ад яго добра, не хоча ніякого зла, і што ён будзе Богам абавязкова пакараны, то та адзін чалавек. А як ён жыве і паглядвае, дзе ніхто за ім не сочыць, няма там жорсткай улады, кантролю, ціску і так далей, то ён ужо пачынае вытвараць тое, што і сам сябе спыніць не можа. Гэта духоўны пачатак, от такі, я так разумею. А чым падобная Сырія да Беларусі? Пра гэта пагаворым праз тыдзень. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org